bismillahi rahmani rahim noangi pass yene tambali bandab ñentel bi ci xatu juroom ben fuk ak ñet julli gëna kuñu ca raw buñu selmale na nga fay la la raw ca kabar ya te buñu fabul neew ba gannaaw kabar bu ne na nga ñaan buñu ko fabé nak nga toftale kabar ya te selmal buñu koy yanu nak bu ko ñent mané yanu mo gën wala sax lu ko yees waye lu ko ëpp nak taamu wuñu ko bu ko défé ña fété ak bop ba ñoy jitu ñakoy gungé nak ku cey dox ak tankam jitu neew ba ku ca war ci dara fété ji gannaaw neew ba buñu koy yobbu nak jigen ju magat te ñaaw te xobado nga xamne ku ko gis du ko faalé sañ na ca and waye na nek ca gannaaw goor ñe te baña laal lat koleñ waye ku amé dara ci xoy lu mu neew du ca saña and donte mbokam mako jige la sax sañes na itam toxal am neew yobbu ko fenen fu bokul ak famu faato ngir yilla li feek suluñ ko buñu ko sulé nak desetu ko sulli rawat na nak buñu defene soppikuna pax ma nak gën ja neewam modi lo xamne bu na bon itam du xegn ndog ment itam du ko meena sulli waye bu maté lolou rek nak doyna pax ma nak la ca gëna nak ci suñu réew mi nga xamné suuf su noy la modi liñuy wax shaq lolou nak modi gas lu guddé ni neew ba yaato lu toll ci mètre gasaat ci digg pax ma menen pax mo xamné ñoy tollo ab gudday ta mu yaato lu toll ci ab sépré nga xamné neew ba da cey yam kep bala ñuko ca duggal sopp nañu ko fab ci suuf su yessa jang fatiya ben yoon ak ina ansalnahu juroom ñaari yoon tefli ko ci jital ko ca paxma dor ko ca duggal lolu kuñu ko defal desu ko mbugal naka nonu ku jang ñaan gi ñett yoon tefli ko ko ca bañu ko cey duggal momit desu ko mbugal mi ngi ni allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyika نبي الرحمة وتربة الطيبة الطاهرة وما دمته أن لا تحاسب هذا الميت في قبره نكن نونو بونو كو دوغولي تا باخما تا سولا بونو كو كو جانغ فا تولوك بوب با فاتيا اك الاخلاص اك فلاخي اك ناسي لو تي ن بن يون يالا دانا موسل نيو با تي مبوغلوم باميل اك ختم تا دانا تابال تا باميل با جوني لير te mom mi ko def des nako bindal tuya bay junni nit ñu dé ci jihad te des nako tabaxal dekk bu reuy ci aljana jeugna kowe te des nako bindal tuya bay jaamu yalla juroom ben fukki at naka nonu ku bind bismillahir rahmanir rahim ñaari yoon ci bir bammel ba ta safane ko dor ko ci duggal momit besu ko mbugal naka nonu ku bind ci lak ba xete fete qibla ci bir bammel ba truwi kon borom bammel ba dana taxe mi ngi ni fatimatu bintu asad naka nonu ku bind ci kaw bammel ba truwi momit desu ko mbugal mi ngi ni ibrahim ibn adham naka nonu ku bind bismillahir rahmanir rahim juroom ñaar fukki yoon def ko ci bir cangay la momit desu ko mbugal naka nonu ku bind li def ko ci bir cangay la momit desu ko mbugal mi ngi ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadirun la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi alhaliyil hasim naka nonu bayit yi ku ko bole kum new momit desu ko mbugal mi ngi ni ya qahiram bil manaya kull qahari bi nuri wajhika ahtiqni minan nari ilayka aslamani man kana yahduni min ahli wuddi wa ashabi wa ansari fi qahri muslimatin qabra muhisatin fardan qariban wahidan tahta ahjari amsaytu dayfaka ya saljudi murtahinan wa anta akramu man sulim bihi qari fajhal qira'iy minka nayla maghfiratin anju ladayka biha ya khayra qaffari naka nonu khashida jawartullah momit kuko mokal wala ñu sulale koko besuko laaj ci bammelam besuko ci fitnal ta faw dana taxe kuko ci wara duggal nek budé jigen mbokam mumu araman téla ci gën bu amul yit ab jambur baxna budé gor yitam mbokam ci gën bu amul momit ab jambur baxna sop nañu yitam kako cey duggal wax bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma taqabbalhu bi ahsani qabulin allahumma inna sahibana qad nasala bika wa qallafa ad-dunya wa ra'a sahrihi wa iftaqara ila ma 'indaka allahumma sabbit 'inda al-mas'alati mantiqahu wa la tabtalihi fi qabrihi بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بوكو دافي ني تيرل كو سي ويتو ناي جورام كانام غا جوبلو قبلة تا ني تالال سي ريم ييب ديندي تاك يا ني تاكون چانغاي لا سي بوب با اك تانك يا تا ني گيگنال كو سي تانك يا اك سي بوب با بوكو دافي ني ووت بانت يو دگر يو ديماني بانت جانا غا خامني بونو سي دافي سوف سا دو دام ñu sangé ko pax mu ndawma ba mu daj ñu wut am ngeer wala xob yu ni démé tek ko ci bantiya ba mu deul deul ñu wut am ndox wess ko ci xob ya te bañ ko baril wayé na toy ba bu ci suuf sa démé dana ko teyé te dara dana ci royaat ba ag ci niw ba manes na itam toyal suuf diko tay ci xob ya ba mu daj lolu ak wess ci ndox ma lu ci luñu ci def baxna dal di koy sul sopp nañu nak ñako jige ku ne somp ñetti somp sanni ko ca paxma te somp bu jëk ba andak minha khalaqnakum bu ñaarel ba andak wa fiha nu'idukum bu ñettel ba andak wa minha nukhrijukum taratan ukhra bu de jigen nak buñu ko defé ca paxma ba bañuy nopi ca teguk bantiya nañu ci mur malan te bañ ko yëngal sop nañu itam ñu jégenal bammel ba bamu yëkëtiku lu tollu ci ab sebre wala mu ëpp ko tuuti sop nañu itam ku fa tew ñaanal ko ak ñeegal ak yërmënde ak ñeen fukki l'ikhlas yu and ak bismillahir rahmanir rahim ak ay julli ci yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam le tambalé ci ñett ba lo man rek te yene ko yool ba buñu ko soolé ba nopi itam deesu ci rëdd def ci soti am ndox itam ndare du daño ragal ngelaw nawal suuf sa bant yañuy mure pax mu ndaw ma itam desu ko xunoot sop nañu itam ku taxaw ca kanam bammel ba wax li allahumma hasa abduka rudda ilayka wa anta ahlamu bihi wa la nahlamu bihi illa khayran wa qad ajlastahu litas'alahu fa nas'aluka allahumma an tusabbitahu bil qawli sabiti fil akhirati kama sabbatahu fid dunya allahumma ighfir lahu warhamhu وارف به وجاف الارض حنجي به وافتح ابواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن اللهم ان كان محسنا فداعف له في احسانه وان كان مشيئا فتجاوز عنه اللهم الحقه بنبيه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تدلنا بعده ولا تحرمنا اجره دالدي نكو يو ديو دومي ديو باموي نيتي يون muneko uskur ma kharajta alayhi min ad-dunya wa hiya shahadatu an la ilaha illa allah wa anna sayyidana muhammadan rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa annaka radita billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'an imaman wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yabhasu man fil qubur sop nañu itam ku taxaw fa tolok bop ba jang fa saru yesi taxaw fa tolok tank ya jang fa saru tabarak sib nañu nek fañu koy dencé ñu difa jang alquran wala ay ñaan wala ay qasida wala tuddu yalla ca kaw lepp luñu fay def te yaakar ci ak barkel nañu koy yalu te diko jang jang yu raglu yo xamne dara ci ak neexam talu neeku ci sib nañu itam ku fa nek di falek wala nga difa nan difa lek wala nga difa nan wala nga difa re wala nga difa wax wax ju bari wala waxi aduna lañu fa bëgg dal modi nga dem fa ñaan fa ñaanal leen waru fa xalam fa doliku fa ak ragal yalla te mu woor la ne ñi fi teud bala ñu fi jog da nga leen fi fek ngeen bokk fi teud dir bu yagg bo xamne yalla rek mo xam nu mu tollu loolu modi njariñul dem fi ay seuk bu ci loolu amul nekk bañ fa demay gën sop nañu itam ku ko jaale ay bokkam sop nañu itam ku dimbali ay dekkandom ci ñam ngir dañu ko dul tal waye nak bañ nañu lol ñu difa dajé difa ray ay nak wala yenen top ko di wey rek la ca gën dal modi luñu koy defal ñu yamalé ko ci bis ba mu faato sib nañu lol nak ñuy tak bis ba mu faato saasu delusé ñu difa dajé na dañu koy saraxal manes na rek bu sa xel démé ci mom nga ñaanal ko wala nga saraxel ko dara di len sakal sarax ak di len ñaanal lu bax la lu len di jariñ la tay jariñ kikoy def ku faatu nak fi mu gëna soxla ku ko defal dara modi la dalé ci bis bu jëk ba ca ñetti fan ya ku julil ku faatu li tambalé ci guddem gu jëk ba ca ñetti guddiya ñaari rakka bu ci ne faatiya ak ayatul kursi ak alaykum mutakasuru lu ci ne ben yoon ak qul huwallahu fukki yoon ak ben bu selmale wax li allahumma inni sallaytu hasihi salata wa ta'lamu ma uridu biha allahumma hass thawabaha illa ila khabri fulanin kuñu ko julil des nako jeegal des nako yeureum des nako defal xewal yu bari te kiko julli momit dana ci am tiyaba ju reuy te bala mo faatu dana gis barabam ci aljana bamel nak waresuko tabax waresuko warele dara des ko wara bayyi nonu rek muy tawte ak naaj manes na samp bant ca bop ba ak ca tank ye rek bu meunu la ñak dal manes nako worele ay doj rek ngir xamé ko ko wala bañ ñu gas ci kawam ta bañ ca bind dara bokku na ci li tax waré suko tabax modi ab julit bu nekké ci bamélam buñu ko tabaxul buñuy noddu dana ko dégg buñu ko tabaxé nak dootu ko dégg siyara ay seug nak sop nañu ko waye bes yiñu ko gëna taamu nak modi aljuma ak alkhamis ak gaawu ku siyaré ay way juram ci aljuma juné des nako jéggal ay bakaram yépp sop nañu itam mu doon ku laab té bu tabé ci seug yi mu wax li assalamu alaykum diyar qawmin mu'minina wa inna insha allah bikum la lahiquna yarhamullahu almustaqdimin minkum walmustakhirin minna antum lana faratun wa nahnu lakum tabahun anasallahu wahsatakum wa amana rawhatakum wa ja'ala aljannata mihadan baynana wa baynakum allahumma rabb hasihi alarwahil baqiyati wal ajsadil baliqati wash shuhuril mutamassiqati wal juludil mutaqati'ati wal 'isamin nakhirati allati kharajat min ad-dunya wa hiya bika mu'minatun adqil 'alayha rawham minka wa salaman minni allahumma innaka ta'lamu hadadahum wa rahmatuka awsa'u minhum faghfir lana wa lahum allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum tak ci qul huwallahu fukki yon ak ben ak ina ahtaynakal kawsara momit fukki yon ak ben ak ayatul kursi ben yon yene ko ñafa nek ñep lolu dana len jariñ ñom ñep dana jariñ lol yitam kiko def bo ci bëgge ber kenn siyaré ko nak na nga dem ci kanam bammel ba fa tok tank ya budé koy ñaanal nga ñaanal ko loli ak leneen lo ci mëna doli ci alquran ak julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yene ko yol ba budé ko yaakar ne manes na barkelu ci mom nak boko ñaanalé ba nopi nga ñaan yalla mu defal la la nga bëgg ci barkem waye jigen nak daganul mu dem ci ay seuk mo xam goné la wala mag la nangi tollu ci xatum juroom ñaar fuk ak ben as-sakatu faratala ku ko wéddi ab yéfer la ku ko bayyi ta tay ko te mu war ko ab say say la bu bona bon te bu ko tuubul ba dé sawara la jëm dana war nak ñetti yef ci ké ak ci mbay ak ci ak jur bu dé ké ko amé lu mat ñaari témèr ren ba dewen asaka war nako ca mo xam da ko denc wala mu yahantu bu dé ko yahantu ko xamné du denc marchandise diko négué ñartelu neex xana lu mu yor rek jaay ko bu jaré mu wuti leneen koku bu at mi maté day xayma limu am ci marchandise ak bor yi ñu ko amel te mu yaakar ne dana ca jot bolé ak limu am ci xaaliss ñaar témèr yu né mu génn ci juroomi dërëm waye jumtu waye liggey melni bitik ya ak safukay luñu bari bari bisu ko xayma walé waye lumu ci jaay nak na set bis bimu ko amé wala bis bimu ko mujjé asakal ak bis bimu ko jaayé bu maté at té mat nisab kon asaka warna ca wala sax matul nisab waye amna jenen alal jo xamné amna lu mat at ci loxom té bu ko bolé mu mat nisab kon it asaka warna ca bu délu melni kër gumuy luyé wala daaba yitam li feek jaayuko dara waru ko ci bu ko jaayé momit day sét bis bamu mujjé asakal ciosanam bu maté at tamat nisab kon asaka warna ca yoyu nak lumu ci asakal lumu yag yag ci loxom asakay men ar rek mo ca war lañu koy fay ci luyas ba yitam lumu ca denc am at bu maté nisab asaka warna ca waye lumu bari bari te fekkanti wul ci loxom lu mat at asaka waru ci kuy liggey ñu diko fey lamu ca feyu ba denc ko am at asaka warna ca waye lumu bari bari te amul at ci loxom momit asaka waru ci ke nak ku amé bor yo xamne bu ko feyé lu mat ñaari témèr du ca dess kon asaka waru ci donte bor bu digula sax waye nak bo amé jenen alal ju xaymam fay barba te mu am at ci loxom kon asaka warna ko ca budé mbay mbolém liñu wara asakal ci luñuy bay ñaar fukki xéet la juroom ñaari xéet yi dugub yi ak juroom ñaari xéeti seb yi ak ñeenti xéeti diw yi ak ñaari xéeti meññet yi nun nak li gëna not ci sunu mbay modi arin ak dugub budé arin bo maté ñetti bërigo ak juroom ñaar fukki kilo ak juroom asaka warna ca budé dugub bo maté juroom ñaari bërigo ak genn wal asaka warna ca mbay nak bu féké tawbé koy suxat wala ak dex wala am yul kon boko gobé fukkel ba ngay génné buñu koy suxat ak loxo nak genn wal fukkel ba ngay génné budé robinet yi nak bu féké boko tijé ben yoon mu mëna soxat tol bép nga xamné dana am ay fan té du jar soxataat kon mok taw bi ñoyam bu aajo sa suné ngay ubbi nak kon mok liñuy soxat ci loxo ñoyam mbay dër yi nak lu ci bokul ci ñaar fukki xéet yi ñu wax asaka waru ci waye lo ci jaay ba ñëgg am at ci sa loxo bu maté nisab asaka warna ci kuy bay nak bu amé ay bor bala ko fey day nat asaka ba nopi dor ko fey lumu bari bari ak lu mbay ma neew neew budé ak jur nun li ëpp ci sunu jur modi nak ak xar ak bey budé nak lu matul fanwéri nak asaka waru ci bu ko maté ba ci fanwér ak juroom ñent yëk wu tollu ci ñaari at wala wëllu wu ca tollu mo ca war bu maté ñeen fukk ba bamuy mat juroom fukk ak juroom ñent wëllu wu tabbi ci ñenti at mo ca war bu ko uppé nak ñeen fukk yu né wëllu wu tabbi ci ñenti at fanwér yu né yëkku ñaari at budé ay gatt bu maté ñeen fukk ba bamuy mat témèr ak ñaar fukk ben gatt bu am at jëm kaw mo cey war bu maté témèr ak ñaar fukk ak ben ba bamuy mat ñaari témèr ñaari gatt mo cey war bu maté ñaari témèr ak ben li fek matul ñenti témèr ñett gatt mo cey war bu ko maté jëm kaw nak témèr bu né ben gatt mo ca war kuñu wara jox asaka nak modi asgor sudi ab julit ta am ca aaje ju wër ta muy ko xamne seenu wula ci mom len njariñ ludul jox koko ngir yalla rek seenu wula mudi la sante ak gërem wala mudi ko netali fi aw nit nga xamne bëggula sax koko yegg bëgguñu nak kula dogal ab tol nga diko jox asaka ja ngir tol ba lolu haram na ci ñom ñaar ñepp borom tol bi nak bu ko momé sañ na la ko jaay wala mu luyele ko waye lumu ci doon do ko ko jox ci asaka ji wala luñuy lek wala lu suuf di saxal bëgguñu itam jox nit asaka mu diko jaay nga diko jëndaat bëgguñu itam toxal asaka lu gëna sori juroom ñaar fukki kilomètre te fi nga nek ku ko yeyo sori wu fa bu ko wessu wul nit dara newu ci bo gisul ku ko yeyo ludul lu ko wessu itam dara newu ci murum koor farata la bu wër ku ko weddi ab yéfer la ku ko bayyi te tey ko te telewu ko ab saay saay la bu bona bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm ana ku muy war nag xanaa as gor su di ablit te man koo am doonte da koy leb sax bu yaakaaree ak pay mu di ko war nag ci boppam ak koo xam ne moo ko war a dundal ni ki soxnaam ak doomam ji góor ba ba muy mat góor ak doomam ju jigéen ba ba muy mat a am boroom kër ak ci ay way juram bu ñu ko amul ak ci ab jaamam xanaa ci li ëpp ci dundub réew ma mu dëkk nun waa réew mii dana na ko génne ci dugubi suuna wala saaño wala bësi wala tiñ wala feela wala ceeb ku ko amul jënd ko joxe ko kuy dunde lu dul yii itam man na koo génne ca la muy dunde rek ana nu mi war a toll nag xanaa bopp bu ne ñaari kilo ak genn wàll ci suuna ak yeni deme bu dee ceeb nag wala muy lu dul yii kon day wut nattukaay goo xam ne ñaari kilo ak genn wàll moo koy fees ci suuna mu natt ko ca te bañ koo peese ana waxtu wu mu koy war a génne nag xanaa gannaaw jullig suba ca bésub kori tega te mu jëkk julliga sib nañu nag ku ko yeexe gannaaw jullig kori tega ci lu dul ngant ku mu war nag li feeg defu ko mi ngi ci baatam du ko wàcc mukk te kooramit deesu ko nangu li feeg defu ko ana ku ñu ko war a jox nag xanaa ku ñu war a jox asaka rek ñooyam ci lépp tañees na koo dajale jox ko kenn sañees na koo tasaare ci mbooloo mu ko yeyoo woor weeru koor farata la ci mu kàllaf mu ne ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te telewu ko ab saay saay la bu bon a bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm mi ngi ware nag ci ñu gis weer wi ci ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci aw baraxlu gis gu wér wala mu mat fanweeri fan gis gi nag kenn ku ko gis bu wér te wéete ko bu ñu wooree ak bu ñu woorul moom war naa woor bu woorul ngir bëgg ànd ak nit ñi nag kon fay ko war na ko kafaara it war na ko bu ko gisee ci ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru koor itam bu xëyee bu mu yéene koor waaye du sañ a feeñal dog ga bu ko defee yoon dana ko yar ndare du dafa amee ngant lu ko tax a sañ a dog kon mu sañ ko mbooloo mi nag bala ñoo woor wala ñu wori war nañoo gis ñaar ñu ñëpp xam seenu maandu ñu ne gis nañu ko wala mbooloo moo xam ne mënuñoo maafe ci aw fen ñu ne gis nañu ko kon bu dee koor war nañoo woor bu dee kori war nañoo wori bu dee tëbaski war nañoo tëbaski waaye boroom xam-xamu biddiw nag ni ki boroom armi naat yi ñoom deesul déglu seeni wax ci weer bu ko am réew gisul te meneen réew gis ko moo xam ne sore nañu kon waa réew ma ko gisul duñu sañ a woor ca gis ga ko réew ma ca des gis réew mu ne dafa war a yem ci gisug boppam bu ñu soree mas naa am weer woo xam ne dañu koo gisul ca Hijaz te ñu wax ne gis nañu ko ca Yaman ñu wax ko Seyduna Omar radiyallahu ta'ala anhu mu wax ne bokkunu benn gox bu fekkee nag dañu koo gisul ci seenu bu jëkk ci baraxlu ba ca bëccëg ñu xam ne feeñoon na bu wér kon war nañoo jàpp la des ca bés ba te war nañu koo feyit bu dee kori itam war nañoo dog te bu tisbaar jotul mën nañoo julli korite bu jotee nag faat na te desu ko fey koor nag moo di yéene wax ci sam xel ne fas na ma yéene woor faratay weer wii ngir yàlla ak bàyyi lekk ak naan ak booloo jëkk fajar ba jant so yooyu nag ku ci def lenn te teyu ko war na koo àggale war na koo feyit bu ko teyee nag dana àggale booba bés te war na koo fey te kafaara it war na ko kafaara nag ñetti xeet la benn mu jox juróom benn fukki miskiin ku ci ne genn wàllu àndaari dugub wala mu woor ñaari weer yu toftaloo yoo xam ne bu ca génnee benn bés da koy tàmbaliwaat wala mu goreel jaam bu ko lew bu mu bokkul ak kenn te mu di ab jullit te amul jenn ayib benn bés bu ne loolu moo ca war mi ngi ware nag ci nit ki àndakum xelam te amul wér tey ku ñu togg jëf te bañ a nekk ci dox bu ñuy sañ a wàññee julli bu dee jigéen mu dolli ca baña yor dereti mbeureug wala dereti wesin ko wap nak bu ragale ci koor doli ko wap jeb wala yeexa wir kon sañna dog bu ca ragale de nak dog ko day war bu ko defé bu wéré mu fay ko bu ko yeexé fay ba koor ga delu ci ta xamne sagan rek ko ko tek nak kon bu koor ga wéyé dana ko fay te bes bu ne dana joxe genn walu andar kuy nampal bu ragale lori dom ja warna dog waye dana ko fay te dana joxe genn walu andar bes bu ne ku ëmb yitam bu ragale lori ëmb ba warna dog waye da koy fay rek ku magat ba attenatul koor sañ nako bayyi te joxe genn walu andar bes bu ne yene koor nak sañes nako defé ben yoon ci guddii gu jëk ga sañes na beral bes bu ne yene bopam am waccu akum gal lu ci genn te borom teyiko te man ko yabbi dara du ca jall kon du yak koor bu ñewé ba ca beliga te delu wat nak dana yak koor bu ko teyul fay ko rek ka koy war bu ko teye nak fay ko dana ko war kafara yit dana ko war am nga lax ndiku akum sarax ndiku momit lu ca eksi ba ca beliga bu ko wané dana yak koor ay lor nak ak larax bu bare yabbi ko mo gën waye won ko yit du yak koor lu mu bari bari sip nañu nak gor gu war di na fi ay jigen yitam naka nanu ak di len xalat ak waxi larax ak jefi tiaxan ak galax ndiku wala sarax ndiku bu sori ak cheikh lepp lu am tiaf ko donte lu demeni dakanday wi rek la sax ak maskin wala ndoxum ndogu ak baril nelawi beccëk ak laal lat koleñ wala mu dila xeñ ak di suru ak di tuufu ak di tusngalu ak di soccu ci bant bu toy xad nak sunna la ak yeexé ko ak gaawa dog bu jant soye ak wattu saw lameñ ak sey cieur ak dog ci lu lew ak ci tandarma ak ci ndox ak dundal wer wepp ci ay jaamu yalla ak baril tak sarax koor nak amna bis yu ñu soppa war lu bokul ak wéru koor sopp nañu ku wor wéru tam xarit wépp rawati na bës bu jëk ba ak bu ñettel ba ak juroom ñentel ba ak fukkel ba ku wor fukkelu tam xarit dess na ko jëgël bakari at mi mu wésu ak ñetti fan ci wér wu né ak wéru ndey koor wépp rawati na ñaar fukkel ba ak juroom ñaar ak barax lu wépp rawati na fukkel ba ak juroom benn fan gannaaw bu ñu woré ku ko def mel nani ku dëkk koor waaye la ca gën moo di boo waree nga nekk ba dibéer wala àllarba ja ca tegu nga door a umaat ak ñaar fukkeel ak juróom ci diggiw tëbaski ak juróom ñeenti fan yi jëkk ci weeru tëbaski rawatina juróom ñeenteel ba ak juróom ñetteel ba ak juróom ñeenteel ba ku woor juróom ñeenteel ba des na ko jëggal bàkkaari at mi mu weesu ak at mi mu jublu ak bés mi mujj ci at mi besub kori nak ak besub tebeski ak ñaari fan yi seuf ci tebeski aram naño wor sip nañu nek ku dekke koor ak ber ben bes rek diko wor melni aljuma june ak kuy aj di wor juroom ñentelu tebeski ak wor besub sik ngir lemto ko ramadan ku ko def bu dajje ak muy ben panub koor ga yitam du ko doy du te war nako fay noongi tollu ci xatum juroom ñett fukk aj makka ben yoon farata la ci mukallaf mu ko man ci yaramam ak ci ab yobbalum manuk yaram wi modi mu baña amé wap juko té mëna dem wala mu ragal ci dem nga doli ko wap ja wala sosok wap wala ak yéxa wër yobbal bi yit modi mu am lu ko lew lu sel lo xamné dara ci riba neeku ci ak kenn neeku ci te yalwaanuko ñaanuko te mu doy ko sekk ba du tumu ranke ci yoon wi du ci yalwaan du ci lejeul kenn wa kërëm itam mu bayyi leen lu leen doy sekk ba duñu tumu ranke duñu lejeul kenn mu fay borom yépp budul bu ab digam teewul waaye bu dee teew bala delu ci sax war na ko fay bala dem wala mu batale ko bu ci yooyu yépp amee nag kon war na ko ni ko julli ware ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te telewu ko ci genn anam ab saay saay la bu bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm ku bëgg aj nak bu démé ba famuy aramalé dana fa fekk ku ko jité ci yimu wara def yépp ak yimu wara bayyi yépp ba ba muy nopi kon jarul nu du ci guddel suñuy wax fi gannaaw bi nu xamlé war gi ak ni muy waré umra yitam sunna la ben yoon mok aj nak ñoo niro lepp waye bo doxé safa ak marwa umra jeex bañ nañu lool nak ku aji ba dik mu diko dara jawo wala mu diko tuddo diko doli ci aw turam wala mu defene gene ne ko kenn ku ko deful nako def ngir yalla rek ni muy tudde yalla aka julli aka wor aka nat asaka ngir yalla mu xamne aji itam ak yoyu ñoyam kep ci kumu war kon nak lu way di def nako def ngir yalla rek ngir ludul yalla ak neen la noangi tollu ci xatum juroom ñett fukk ak benn denc nak shop nañu ko ci kuko man te soxla ko waye nak bu ko soxla lol ba ragal ci lor kon da koy war ak numu ko mané bu ci ragalul lor te yaakar ci ngir kon des koy shop bu ci ragalul lor te yaakaru ci ngir kon da fay dagan rek bu ko mënul te ragal ci lor yi jigen je nak kon des koy téré ben ñu sip ko wala mu aram sax likoy taxa wër nak modi pas bi tek telene diw dencel nañu ko diw yit nanguna dencel gi pas bi nak kilifa jigen ji mo koy def wala mu di ci ndigeelam te faawu dana amit séré ngeen ja neew ñaar ñu mandu wala ñent te faawu dana and ak cyan gu tew fañu koy passé wala ñu tuddu ko fa sakal ko ab dig batay bokku na ci likoy taxa wër mudi jigen ji baña nek ci idda gor gi itam baña yor lu mat ñent soxna kikoy fas nak budé kilifa ga day jang fatiha ñet yoon tekeli bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas itaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiban takali alhamdulillahi alladhi halala nikaha wa harrama sifaha wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du fa inni qad sawajtu fulanata ala barakatillahi wa surutihi wa ala sadaqi misliha ñetti yoon wax li wa shartu fa imsakum bi mahrufin aw tashrihum bi ihsanin ben yon bu ko faslo kenen nak koka bu waxe wa surutihi na ca tek bi isni waliha dora wax wa ala sadaq misliha kanyu koy fasal momit wax la ka don fas wax ba ci ama bahdu mu tek ci li fa inni qad qabiltu nikahaha ala barakatillahi wa surutihi wa ala sadaq misliha bu wutale kenen momit koka bu waxe nikahaha li wakili la cey tek dora wax ala barakatillahi bamu ag bu fa ñaari sere nekke nañu wax ne qad shahidna ala salika bu fa ñeneen nekke ñomit ñu wax ne wa nahnu mahakuma ala salika min ashahidin shop nañu nak ku fa tew ku ne ñaanal leen lu bax lu melni barakallahu li kulli minkuma ki sahibihi wa jamaha baynakuma bi khairin wa akhraja minkuma thurriyatan tayyibatan tahmalu saliha amin buñu passé seyba ba nopi nak budé ñew kërëm shop nañu ñom ñaar ñu japp timalé ko ci ndap buñu noppé wis ko ci ponki neeg ba jigen ji dugg bu ko défé goor ga tek loxom ci bop jigen ji jang ayatul kursi ak saaru yesi lu ci ne ben yoon aqul huwa allahu ñet yoon tek ci li allahumma anta rabbi wa rabbaha wa fiq bayni wa baynaha innaka ala kulli shay'in qadirun wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyil azim ben yon bu beugé jaxassok mom nak na am pasub jariñu ca te djublu ca fexal xolam ci fitna jigen ak yalla may ko ca dom ju bax ju yokku diine te diko dundal te bala mo wuñi hawram mu wax li bismillahir rahmanir rahim اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم ارزقني من هذه ولدا صالحا واجعله تقيا نقيا ليس في قلقه فيادة ولا نقصان واجعل عاقبته وعاقبتنا الى خير يا ارحم الراحمين bëgguñu nak kenn ci ñoom ñaar di wax ci tollu way bobu wala muy xol aw ray bopam wala aw ray moromam bu ko défé bu ko bëggé laalat sopp nañu ñoom ñaar ku ci ne sangu way ba siiw ba set ñu doora jaxaso wat tayit buñu ko mané bala ñoo lek wala ñu nelaw nañu sangu buñu ko mënulit ñu japp ngir ñapp ma dana wayafal janaba jëm waye nak duñu mëna julli ci ñapp ma duñu ci mëna laal alquran te amé janaba ba nopi di lek wala ngay nelaw bok na ci li sabab ak ñak jigen je itam wéramu jëk war na cey watandiku soomu wex ak dakar ak bisab ak benegar ak yu forox yep warna nak ku amé ñaari soxna wala luko ëpp mu yemalé len kam katanam bañ leena gënalé ci lu fess wala lu amul sabab xeyna sax yemalé len kep ci xolam mom duko man waye konit mu baña jeng gu ëpp bu nit ëmbé sopp nañu ku bind li takal koko bu amé dom bu dé goor ñu takal koko ci loxom nday joram budé jigen ñu takal koko ci loxop chamoy ba mi ngi ni inna lasi farada alayka alquran laradduka ila ma'adin wa qul jaa alhaqqu wa sahaqa albatilu inal batila kana sahuqan wa ma yuhammaru min muhammarin wa la yunqasu min humrihi ila fi kitabin inna salika ala allahi yashirun wa asbaha fuadu ummu musa fariqan in kadat latubdi bihi lawla an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minina qul rabbi ya ahlamu man jaa bil huda wa man huwa fi dalalin mubinin wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa jahalnaha wamnaha ayatan lil alamin wa maryama ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat minal qanitina لقد يجمع الله الشتيتين بعدما يسنان كل ثن ان لا تلاخيا بو امب با امي نياتي وير شوب نانيو كو جانغ تور يي تفليكو تيا عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن سبيري عبد الله بن سلام عبد الله بن سيد عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهم budé ko xamné bu ëmbé mu yaqku nañu ko bindal li takal koko wala bi su fi kahfihim 300 ci ni na wasdadu 90 qulillahu ahlum bima labisu lahu haybus samawati wal ardi budé ko yara dal ñu bind bismillahir rahmanir rahim juroom ben fukki yoon ak ben takal koko bu jappo ñu bindal ko li bismillahir rahmanir rahim isa samaa'u unshaqat wa aznat li rabbiha wa huqat wa ishal ardu mudat wa alqat ma fiha wa takhallat nyati yon bismillahir rahmanir rahim isa sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu asqalaha nyati yon waladat hannatu maryam wa waladat maryam isa alayhi salam ukhruj ya waladu adhonka ya waladu bihaq ismillahil asimil ahsami ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu ila asiyatan aw duhaha laqad kana fi qisasihim عبرة لأولي الألباب يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس ويا مقلص النفس من النفس خلصها بن يون ني بند لولو رخص كو مو نان تي ني ويس لا تي ديف تي لا تامبلي تي جومبخ با ديم سوف بو دوم جي جودو شوب نانيو كو جانغ سارو انا انسلناه بوله تي نود تفليكو تي نوبم ناي جور با لقام تفليكو تي نوب تامي با لولو كو نيو كو ديفال يالا دا نكو موسل تي باكي دين يو باري shop nañu itam lu saf suukar jitu ci mom lu melni lem wala tandarma duñu tecc ba mu noy ñu xoj ko wala muy suukar sax shop nañu itam ku bind suratul haqqati raxas ko defal ko ko ak tokental shop nañu itam ku bind suratul baladi takal ko ko buy doora juddu shop nañu itam ñu tuddu ko bu juddo ba am juroom ñaari fan te tuddu ko te tudduga ñu ray ca gatt bu mucc ayib bo xamne laggiwul ngormiwul patul jaddewul te modi am kuy te doon am xar mo gën wala aw bey suñu ko amul nak luñu am baxna juroom ñaari fan yi nak desu ci limale bes bo xamne juddu na ca gannaaw fajar fajar ji mu jëk fekk ci aduna dal lañuy lim ba ca juroom ñaarel ba mu doon besu tudduba bu manché ak fajar yitam dess nako limale gatt ba nak bu yor yoré ñu ray ko baba jant di so waye desu ko ray bu jant penk gul wala gannaaw bu jant soyé yoy ñaar luñu ci def ak ndawal rek lay doon waye du doon am tuddu sop nañu yitam buñu koy tuddu truwa andak rendi gatt ba budé ay cheikh yit ku ci ne ak gattu bopam sop nañu yitam buñu ko waté ñu saraxé lu toll ni di sayub kawar ga ci wurus wala khalis wat ga yitam moy jitu tuddu ga ndawal ga yitam dess na ca lek dess na ca saraxé té bala doon am tuddu dess ca saraxé ba nopi dom ja yitam desu ko takal dara ca dereti tuduma ku judduwale wul bakkan nak ak ko faatu ñeuk bisu tuduma desu len rayal ay gat waye des na len tuddu bala ñu leena denc budé ko amul am tuddu nak sa su ko nexé man nako tuddu waye nak yor yor mo ca gën sop nañu yitam ñu baña yam ca men xarma xana wut leneen lo xamne dañu koy yaatalé trangay mbolo ma fay dajé kon no nga yam fi ci bandub ñentel bi xatum juroom ñett fuk ak juroom ñaar bi sentu bandub juroomel bi insha Allahu